w wykonaniu Violetty Chodowicz i dwóch orkiestr Symfonii Varsovii i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza, obecnie Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Koncert odbył się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Lutosławskiego w Warszawie.